kwenye chemchem, yanapatikana kila sehemu, kwenye mtungi ndo matam, bomba langu linajaza madumu. Washikaji wambie nauza bei nafuu, so bei ya bajaji, na nauza maji sio mkaa. Ukitaka kwa mini nyumba ina mabawa ila ina paa, na kuna mademo wananiita kifaa, sababu nauza maji hata ikizimwa taa. Watoto chuo wanahitaji maji yangu, mama ntilie wanahitaji maji yangu, kuanzia wakubwa paka watoto wakisikia joto wanahitaji maji yangu. Hata nikiwa jim jim ni masimsim wananipigiaga wanahitaji maji yangu, yani nikitimtim na sio wasimsim, paka na walimu wanahitaji maji yangu. Kwenye maji yangu sina utani, sokuni anapanda bei yanaongezeka thamani, mandem zao anayapata di maskani, kwa hiyo sishangai kuanzisha vita ya ndizi na nyani. Ayo ayo ayo ayo maji, ayo ayo ayo ayo maji, ayo ayo ayo ayo maji, ayo maji ayo maji, nauza maji nauza maji. Peace.